Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 20 kwietnia, jest siódma. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Od północy mniej ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Więcej osób może być w sklepach, można wchodzić do parków i lasów. Wybierajmy te lasy, które mamy najbliżej siebie. Nie jedźmy gdzieś, nie urządzajmy dużych wycieczek. Kolejny etap łagodzenia ograniczeń najwcześniej za dwa tygodnie. Pozytywne sygnały z Włoch płyną od prawie dwóch tygodni. Notowana jest mniejsza liczba nowych zakażeń i ofiar COVID-19. Spacery w lesie czy parku, więcej osób w sklepach niż w ostatnich tygodniach. Wszedł w życie pierwszy etap rządowego planu łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. W placówkach handlowych zwiększono dopuszczalną liczbę klientów, ale nadal obowiązują godziny dla seniorów i nakaz noszenia rękawiczek. O szczegółach Paweł Mydlewski. Od dziś znika zasada trzech klientów na jedną kasę, bo limit obsługiwanych osób zależy od tego, jaką powierzchnię ma dany sklep. W obiektach mniejszych niż 100 metrów kwadratowych może przebywać najwyżej czterech klientów na jedną kasę. W większych sklepach maksymalny limit to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Bez zmian pozostają tak zwane godziny dla seniorów i nakaz stosowania środków dezynfekujących, mówi premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie środki dezynfekcji, tak jak wcześniej informowaliśmy, ogłaszaliśmy, muszą być utrzymane, a nawet wzmocnione. Sklepy muszą zapewnić klientom jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk. Premier podkreślił, że pracownicy sklepów będą częściej badani. Pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia, w szczególności mierzenie temperatury. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Zniesiony został zakaz wstępu do lasów, parków i innych terenów zielonych. Nie oznacza to, że można rezygnować ze środków ostrożności, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Wybierajmy te lasy, które mamy najbliżej siebie. Nie jedźmy gdzieś, nie urządzajmy dużych wycieczek, tylko idźmy tam, gdzie mamy blisko. Raczej starajmy się pójść w miejsce, które nie jest najbardziej popularnym miejscem w naszej miejscowości, tylko starajmy się pójść do tej części lasu, która jest mniej uczęszczana. Nie jedziemy samochodem ani komunikacją. Oczywiście najlepiej pójść po prostu pieszo. Następnym etapem znoszenia ograniczeń ma być otwarcie hoteli i instytucji kultury. Nie nastąpi to jednak prędzej niż za dwa tygodnie. Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała w Polsat News, że szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski w piątek podsumuje pierwszy etap łagodzenia ograniczeń. Ja mogę powiedzieć dziś z całą pewnością, że ten pierwszy etap, jego ewaluacji dokona pan minister Szumowski kolejny piątek. Jeśli wzrost zachorowań nie będzie postępował, jeśli ta krzywa wzrostu nie podniesie się zbyt gwałtownie, wówczas ten kolejny etap będziemy mogli ogłosić prawdopodobnie po tygodniu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski o 7.40 będzie gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki. Ponad 11% zakażonych w Polsce pokonało koronawirusa, tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 1040 chorych udało się wyleczyć. Wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły wczoraj 545 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, jak do tej pory najwięcej w ciągu doby. Od początku epidemii zakaziło się 9287 osób, zmarło 360. We Włoszech znów spadła liczba ofiar COVID-19, w niedzielę zmarły 433 osoby, o 49 mniej niż dzień wcześniej. O prawie 500 w porównaniu z sobotą spadła też liczba nowych zakażeń. Potwierdzono ponad 3000 przypadków. Piotr Kowalczuk. Pozytywne tendencje utrzymują się od niemal dwóch tygodni. Od początku epidemii we Włoszech stwierdzono prawie 180 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 23,5 tysiąca osób, wyleczyło się ponad 47 tysięcy. Z raportu ochrony cywilnej wynika, że liczba leczących się wzrosła do ponad 108 tysięcy, ale 3/4 przechodzi chorobę lekko w domu. W związku z tym znów zmniejszyła się liczba hospitalizowanych. Spadła też o blisko 100 liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii. W Mediolanie, w szpitalu Niguarda, oddział został zamknięty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pandemia sprawiła, że wczorajsze uroczystości 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w większości przeniosły się do internetu. O nich Tomasz Jelankiewicz. W hołdzie uczestnikom powstania w południe w stolicy uruchomiono syreny alarmowe. Przed pomnikiem bohaterów getta kwiaty złożył premier Mateusz Morawiecki. Wieniec został złożony też w imieniu prezydenta. Modlitwę za zmarłych odmówił naczelny rabin polski Michael Szodrich. W nagraniu udostępnionym przez Teatr Żydowski o roli powstania w getcie mówił przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Marian Turski. Marzę o tym, ażeby Polacy uświadomili sobie, że to było pierwsze powstanie w okupowanej Europie. W powstaniu z Niemcami walczyła grupa około 1000 członków żydowskich podziemnych formacji zbrojnych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej. Sport w Trójce i Jan Kałucki. A na początek PKO Ekstraklasa, bo wczoraj wieczorem odbyła się wideokonferencja z udziałem klubów. Podczas spotkania został przedstawiony plan na powrót rozgrywek w czasie pandemii. Niewykluczone, że na dniach piłkarze wrócą do treningów. Z kolei na 4 maja zaplanowane są wstępne testy na obecność koronawirusa we wszystkich ekipach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na przełomie maja i czerwca może dojść do wznowienia rozgrywek. Części klubom nie podoba się jednak sposób przedstawienia planu. Oficjalnie mówi się, że niektóre kluby niekoniecznie chcą powrotu rozgrywek. Zostajemy przy futbolu. Zdaniem dziennikarzy Tutto Sport właściciele Juventusu chcą sprowadzić do Turynu Arkadiusza Milika. Reprezentant Polski miałby zastąpić Gonzalo Higuaina, który w połowie marca wyjechał do Argentyny opiekować się chorą matką. Poza tym Higuain nie chce wracać do Włoch z powodu koronawirusa. Zmieniamy dyscyplinę. Kolejne imprezy są przekładane. Czerwcowe Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, które miały odbyć się w Poznaniu, odbędą się w październiku, a Międzynarodowa Unia Łyżwiarska całkowicie odwołała Mistrzostwa Świata w short tracku. Choć do nowego sezonu na lodzie zostało jeszcze trochę czasu, to Patrycja Maliszewska, nasza sześciokrotna medalistka Mistrzostw Europy, już rozpoczęła przygotowania do następnych zmagań. W tym roku i tak było troszeczkę zaplanowane takie inne wejście w sezon, właśnie troszeczkę treningiem kondycyjnym na sucho. Wiadomo, że każdy ma troszeczkę inne te warunki. Ja akurat mam balkon, więc wykorzystałam sobie słupek, który mam na balkonie do tego, żeby robić jakieś przysiady na pasie, które normalnie też bym wykonywała, gdybym była na treningu. Wszyscy, którzy pracują razem z nami, czyli trener przygotowania siłowego, fizjoterapeuta, psycholog, są do naszej dyspozycji do tego, żeby ten trening nie był też dużym stresem dla nas, bo wiadomo, że jesteśmy w takiej trochę sytuacji, że gdzieś tam musimy sami coś zrobić. Nagrywamy jakieś ćwiczenia, wysyłamy do trenera. Musimy też się trochę odnaleźć w tej sytuacji. Kolejne wiadomości sportowe za godzinę. Wprawdzie piłkarze nie grają, ale Robert Lewandowski i tak został wyróżniony. Szczegóły tuż po ósmej. Dziś w całym kraju słonecznie, wiatr północny i północno-wschodni słaby i umiarkowany. Po nocnych przymrozkach ranek chłodny. W dzień będzie od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 11 nad morzem, 12 na południu i wschodzie, 13 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju i na zachodzie. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 15 stopni. Poranek i słoneczny i chłodny. Prognoza już zaczyna się sprawdzać, o czym donosi pani Grażyna z Głogowa. No tak, pogoda w ciągu dnia może zachęcać do spacerów czy do aktywności na świeżym powietrzu, ale my niezmiennie przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 9 minut po godzinie 7 i jeszcze wracamy do sprawy, o której mówiliśmy właśnie przed godziną 7. Był telefon dotyczący rejonów przygranicznych, roamingi, że przychodzą na telefon i potem są wezwania do aplikacji. Więc powiem, że na Śląsku w miejscowości Godów w okolicach jest to samo. Jeżeli ktoś przyjeżdża czy przejeżdża, to potem przychodzą SMS-y, że ma się na aplikację zapisać o kwarantannę. Bardzo dziękujemy za to wyjaśnienie. W różnych sprawach mail, telefon i SMS, kontakt z nami na trzy sposoby zapraszamy. I oczywiście, choć znamy i wiemy, dość przypominać o ważnych sprawach właśnie teraz w czasie postępowania, w czasie pandemii. Uwaga!

Jak zawsze pięknie. W porannej audycji zapraszam do Trójki Florence and the Machine. Kwadrans po godzinie 7:00. Jak zwykle o tej porze? Pytania z kosmosu. I doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Przemek pyta, czy są badania wskazujące na to, co jest ważniejsze w wychowaniu człowieka, jego geny, czy środowisko, w którym się wychował, czy człowiek o na przykład raptownym albo łagodnym usposobieniu jest taki, bo go ktoś tak wychował, czy dlatego, że taki się urodził? Panie Przemku, szanowni państwo, to jest dość złożony temat. To znaczy, ktoś może mieć raptowne albo spokojne usposobienie, dlatego że w takim środowisku się wychował, inaczej nie potrafi. Może mieć po prostu próg cierpliwości tak troszkę niżej ułożony niż inni i po prostu trudy dnia codziennego go wyprowadzają z równowagi, ale jakiś element genetyczny w tym też może być. Znaczy, generalnie jesteśmy jak gdyby dziełem i genów, i środowiska. I teraz środowisko, czyli w zasadzie wszystko, co jest pozagenetyczne, ale niekoniecznie pozawrodzone, bo są rzeczy, które nie są w genach, ale mamy od urodzenia, są wrodzone. Więc to środowisko to jest oczywiście otoczenie, to jest wychowanie, to jest dieta, to jest praca, jaką wykonujemy, ale też na przykład miejsce, w którym mieszkamy. Te proporcje pomiędzy genetyką a środowiskiem są różne, one nie są gdzieś tam ustalone. Mówi się, że to jest tak pół na pół, ale to różnie nie bywa, no bo są takie cechy, które są w całości genetyczne. Na przykład jakkolwiek byśmy zostali wychowani, czy w jakiejkolwiek środowisku mieszkali, albo jakąkolwiek dietę mieli, no nie wpłynie to na to, czy mamy na przykład rude włosy, czy nie mamy rudych włosów. Może za to wpłynąć na to, czy mamy włosy w ogóle, czy ich nie mamy. Mówię tutaj głównie o mężczyznach, ale także dużo, dużo rzadziej o kobietach. No bo to, czy mamy włosy, czy nie, jest już cechą, którą możemy mieć w genach, ale też włosy mogą nam wypadać z powodu stresu, złej diety, czy zanieczyszczenia środowiska, w którym funkcjonujemy. Są choroby, które nosimy w genach i choćbyśmy nie wiem co robili, ani środowisko, ani dieta tego nie zmienią, ale są też takie, do których mamy tylko pewne predyspozycje. To możemy zresztą te predyspozycje jakoś próbować nawet określić, zbadać. Natomiast to, czy zachorujemy, czy nie, zależy już od nas, na przykład od naszego stylu życia. I taką przypadłością jest na przykład otyłość. Osoby, które mają bardzo otyłych rodziców, także mogą być otyłe, ale nie muszą. Mogą być dlatego, że mają pewne predyspozycje, a jak na to nałoży się jeszcze zła dieta, mam tutaj na myśli szczególnie dzieci, na przykład nadmiar słodyczy albo wysoko przetworzonej żywności, no to wtedy na te predyspozycje naturalne, powiedzielibyśmy w genetyczne, nałoży się jeszcze na sposób bycia i życia. Ale to nie tak, że każdy, kto ma otyłych rodziców, na pewno będzie otyły. Być może jest tak, że będzie musiał trochę więcej uwagi poświęcić temu, żeby otyły nie był, czy nie była, ale da się to oczywiście zrobić. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. I do usłyszenia do jutra. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 19 minut po godzinie 7. W ubiegłym tygodniu premier zapowiedział stopniowe zdejmowanie pewnych obostrzeń dotyczących kwarantanny. Co dokładnie się zmieni, za chwilę wyjaśni nasz reporter. Owoc dojrzeje, nie zbieraj. Do ciebie się śmieją. Szalenie, szalenie. Wiesz co chcesz? Wielkie podzielenie. Kochaj, kochaj. Szalenie, szalenie. Nawet nie ruszałem się z domu, nawet nie ruszałem się ze studia, nie ruszałem się z radia. Pan Adam z Jarosławia już nam gratuluje. Wszystkim, którzy przy radioodbiorniku przebiegli z panem Adamem. Szalenie, szalenie się cieszę. Wspólnie przebiegliśmy 15 kilometrów. Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i kultury. A tak pięknie dziś na Podkarpaciu. Biegający pan Adam z Jarosławia zachęca pozostałych. Audycja poranna, 23 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Od dziś zniesione zostały niektóre wprowadzone wcześniej ograniczenia. Między innymi więcej osób jednocześnie będzie mogło robić zakupy i większa liczba wiernych będzie mogła uczestniczyć w liturgii w kościele. I co zapewne wielu z nas ucieszy, zniesiony został zakaz wstępu do lasu. Fajnie, wreszcie można będzie do lasu iść. Tak, ja się bardzo cieszę, bo nareszcie będę mogła wyjść pobiegać. Mieszkam w takiej okolicy, gdzie jest dużo drzew, jest las, można pójść na spacer z psem. Od dzisiaj jest zniesiony zakaz wstępu do parków, lasów. Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Terenów zielonych. Zniesiono też zakaz jakby poruszania się osób nieletnich. Tutaj ustalono ten wiek na 14 lat. Od 20 kwietnia można już korzystać z terenów leśnych w Zarządzie Lasów Państwowych. Anna Malinowska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Natomiast nie należy zapominać o tym, żeby przestrzegać też określonych zasad podczas odwiedzania lasów. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to nie jest czas na wycieczki krajoznawcze, więc idziemy do tego lasu, który jest najbliżej nas. Nie jeździmy gdzieś po Polsce w poszukiwaniu dużych atrakcji turystycznych. Wybieramy się do lasu też, jeśli już musimy iść z kimś, no to wybieramy się z tymi, z którymi mieszkamy na co dzień. Możemy swobodnie się przemieszczać, można by rzec, w takich celach rekreacyjno-zdrowotnych. Wojciech Andruszewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Właściwie dla podeterowania naszego zdrowia psychicznego często najbardziej to przemieszczanie jest wskazane. Zachowujemy odstęp od innych osób, jeśli takowe osoby spotykamy w lesie. No i nie wybieramy takich najpopularniejszych miejsc w swoich okolicy, tylko starajmy się pójść tam, gdzie wiemy, że to są rzadko uczęszczane miejsca. No i też do lasu należy nosić maskę. W sklepach do 100 metrów kwadratowych mogą być 4 osoby na jedną kasę, czyli zwiększamy ten limit osób o jedną. Natomiast w sklepach większych mamy możliwość obsługi. Na każde 15 metrów kwadratowych przypada jedna osoba. I taka sama zasada jest stosowana w przypadku kościołów. Czyli otwieramy możliwość szerszego korzystania z liturgii i mamy możliwość korzystania w kościołach jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Pamiętajmy o tym, żeby też nie dotykać różnych sprzętów w lesie, czyli na przykład poręczy, stołów, ławek, które można spotkać przy leśnych parkingach lub też ścieżkach.

W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Z powodu epidemii koronawirusa mamy w tym roku więcej czasu na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok, przypomina Ministerstwo Finansów. Jak mówi Paweł Jurek, rzecznik resortu, ustawowy termin nie został zmieniony i minie 30 kwietnia, ale podatnicy będą mogli bez kar składać deklaracje w maju. Deklaracje możemy składać do 31 maja, biorąc pod uwagę, że ten dzień przypada w niedzielę, to można to zrobić także 1 czerwca. Ta zmiana jest przede wszystkim istotna dla osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, a to dlatego, że takie osoby muszą samodzielnie przygotować, a także wysłać swoje zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego. Resort Finansów przypomina też, że na 1% naszych podatków czeka blisko 9 tysięcy organizacji charytatywnych. W ubiegłym roku Narodowy Bank Polski wypracował ponad 7 miliardów 800 milionów złotych zysku. Zdecydowana większość tej kwoty zasili budżet państwa. Około 400 milionów złotych trafi na fundusz rezerwowy NBP. Banknoty w Polsce zużywają się średnio dopiero po 413 dniach. To pokazuje, że w ostatnim czasie rzadko korzystamy z gotówki. Warto jednak pamiętać, że zużyte lub uszkodzone banknoty można wymienić w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. Ostatni tydzień zakończył się na warszawskiej giełdzie kolorem zielonym. Sytuację komentuje dla Trójki Maciej Leścioż z CMC Markets. Bardzo złe dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych i Europy zeszły pod koniec ubiegłego tygodnia na drugi plan, a na czoło wysunęły się oczekiwania względem rezygnacji z obostrzeń związanych z kwarantanną i uwalniania poszczególnych gospodarek. Temat ten powinien być głównym czynnikiem wpływającym na nastroje w bieżącym tygodniu. Relatywnie wysokie obroty na warszawskim parkiecie wskazują, że powróci na nią kapitał zagraniczny, a to jeszcze bardziej może związać jej zachowanie z sytuacją na rynkach zachodnich. Dolar kosztuje 4 zł 16 groszy, euro 4,52, frank szwajcarski 4,30, funt brytyjski 5 zł i 19 groszy. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Zachodnia i południowo-wschodnia Europa pod wpływem płytkich niżów z układami frontów atmosferycznych, pozostały obszar kontynentu w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad południową Norwegią. No i Polska pod wpływem wspomnianego wyżu z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. No masz ci druga połowa kwietnia, a tu jeszcze arktyczne. W całym kraju ma być pogodnie, słonecznie. Jeśli się zachmurzy, to tylko w zachodniej części kraju. Wiatr północny, północno-wschodni, słaby i umiarkowany. No i jeszcze chłodny ranek po nocnych przymrozkach. W dzień będzie od 8 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem 11, na południu i wschodzie 12, w centrum oraz na zachodzie 13 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 15 stopni Celsjusza. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Dołącz do zielonego zwrotu Taurona i wybierz fotowoltaikę. Kredyt ratalny 0% i umowa przez internet. Tauron.pl/fotowoltaika. Już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję askorwitę Max Mus. Dlaczego? To proste. Askorwita Max Mus wspomaga odporność. Askorwita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z askorwitą Max Mus. Zdrowid. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofa. Dołącz do zielonego zwrotu Taurona i wybierz fotowoltaikę. Kredyt ratalny 0% i umowa przez internet. Tauron.pl/fotowoltaika. Już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Agata z Krakowa napisała na zd3@polskieradio.pl. Zgodnie z genialnym ułożeniem rozkładu jazdy naszej MPK od dziś drogę do pracy będę przemierzać pieszo. Dobrze, że tylko 2 kilometry, ale czekanie po pół godziny na przystanku, gdzie wszystko jedzie w przeciwnym kierunku, jest po prostu bezsensem. Kolejne sygnały od Państwa także o tym, że poranek i słoneczny, i chłodny, zatem proszę się ciepło trzymać. 2 dwójki i 7 trójek. Wszyscy mówią o możliwości pójścia na spacer do parków, do lasów. Nikt nie wspomina o plażach. Ja mieszkam w Gdańsku. Bardzo mnie to interesuje. Tym bardziej, że już wkrótce sezon, także ten plażowy. Plażinki i parowanik o tym jeszcze będziemy wspominać. Teraz za 26 minut 8. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. I jak zwykle o tej porze Piotr Metz. Tradycyjną pieśń And We Bid You Goodnight we własnej aranżacji zespół Grateful Dead zarejestrował m.in. na koncertowych wydawnictwach z pierwszych miesięcy 1969 roku. Były to pierwsze w historii koncerty rockowe nagrane na 16-śladowym magnetofonie. Na albumie Day of the Dead interpretacji klasyki podjął się sam Amidon. Lay down, my dear brother, lay down and take your rest. I want you lay your head upon your Savior's breast. I love you, oh, but Jesus loves you the best. And I bid you good night, good night, good night. Lord, I bid you good night, good night, good night. Lay down, my dear sister, lay down and take your rest. Or won't you lay your head upon your Savior's breast? I love you, oh, but Jesus loves you the best. I bid you good night, good night, good night. I bid you good night, good night, good night. And for the ark, that wonderful boat. Good night, good night, good night. Before the beast, the end in other world. Good night, good night, good night. Need all the children that would not. Good night, good night, good night. Remember I dwell, remember I dwell. Good night, good night, good night. Lord, I go walking in the valley of the shadow. Good night, good night, good night. Goodness and mercy shall follow me over. Good night, good night, good night. Lay to lay your head. Kiedyś zagrali to i to ja, Grateful Dead, koncertowo w 1969 roku. Kolejna opowieść z historii muzyki, spotkanie z Piotrem Mecem jutro po 7.30. A teraz ze studia z widokiem na las przenosimy się do studia na skraju lasu, do którego dziś będziemy mogli ponownie się wybrać. Uważnie spojrzę na zegar, za 19 minut 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A nawet miałam przed chwilą widok na wiewiórkę. A naszym gościem jest minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, wczoraj w Polsce padł rekord wykrytych zachorowań na COVID-19. To jest efekt nowych ognisk w DPS-ach czy czegoś jeszcze? No, to jest głównie efekt ognisk w zakładach opiekuńczo-leczniczych. To jest troszkę coś innego niż DPS, niestety. Również tam są pacjenci w bardzo ciężkim stanie, nie tylko pacjenci starsi, ale pacjenci, którzy wymagają opieki. No i ta sytuacja oczywiście jest bardzo niekorzystna dla nich, bo jeżeli jeden z nich choruje, to często choruje większa ilość. A jeśli chodzi właśnie o te zakłady opiekuńczo-lecznicze i DPS-y, ile jest jeszcze tych tykających bomb zegarowych i czy jest jeszcze czas, by je rozbroić? No jest ich bardzo dużo, bo to jest blisko 830 DPS-ów i kilkaset zakładów opiekuńczo-leczniczych, także w Polsce tych placówek jest sporo. Na szczęście w tej chwili ta skala zachorowań jeszcze nie jest w sensie skali i ilości, no ale to trudno zawsze mówić o skali i o procentach, jak tutaj są zakażone osoby i konkretne osoby potrzebują pomocy, no, której staramy się jak najszybciej udzielić. A czy można w tej sytuacji działać zapobiegawczo? Bo to są specyficzne miejsca, prawda? I bardzo trudno, jeśli już ktoś jest zakażony, powstrzymać roznoszenie się tego zakażenia. No o tyle zapobiegawczo działamy, że jest zakaz odwiedzin już od długiego czasu w tych placówkach, w związku z tym tutaj nie mogą rodziny odwiedzać niestety tych pacjentów, co też jest dla nich czasami niezwykle trudne, bo to są pacjenci w schyłku swojego życia, no ale niestety to jest konieczne. Natomiast drugim elementem no, jest sytuacja, w której personel pracuje w wielu miejscach, to też jest duże ryzyko, ale z drugiej strony zawsze pracował w tych wielu miejscach i próbujemy przygotować teraz pewne regulacje prawne, które by wspomogły te i ograniczyły tą pracę w wielu miejscach, no bo to zawsze jest większe ryzyko oczywiście. Regulacje prawne, czyli zakaz pracy w różnych miejscach, ale to nie zwiększy liczby osób potrzebnych do opieki nad tymi ludźmi. Tak i nie, dlatego że w tej chwili bardzo wiele osób jest na tylko częściowym etacie i to dotyczy w ogóle różnych placówek w Polsce. Ten zakaz głównie ma dotyczyć szpitali tych zakaźnych jednoimiennych. Tutaj przewidujemy, że jeśli taki zakaz zostanie wydany, to będziemy dawali dodatki tak zwane, wytyczne dla wojewodów o dodatkach, które będą wysokości 50% pensji danej osoby oraz ewentualnym dodatku ponad 100, ale nie przekraczającym 10 000 zł miesięcznie. Również chcemy taką regulację właśnie zaproponować dla osób, które skieruje wojewoda do pracy w jakimś miejscu, więc mam nadzieję, że tutaj jakąś ta formuła prawna może to usprawnić, wtedy można by pracować w jednym miejscu dłużej, a niekoniecznie w dwóch czy w trzech, tak jak do tej pory. Panie ministrze, dzisiejsze poluzowanie obostrzeń może zostać odwrócone, jeśli zachorowania znacznie wzrosną? Zawsze może, dlatego my... Zawsze może, ale kiedy najwcześniej może? No najwcześniej po danym zdarzeniu będziemy widzieli jego efekt tak naprawdę po 10-14 dniach. Bo czyli, tyle trwa. Czyli rozumiem, cykl, że pan się wypowie w tej sprawie po 10-14 dniach, a nie wcześniej. Myślę, że po tygodniu już będzie widać po pierwsze wzrost mobilności, bo to obserwujemy z dnia na dzień. Po drugie, no już pierwsze drgnięcia liczby osób chorych będą po 7-8 dniach. No oczywiście nie z takich ognisk, które wybuchają, bo w tej chwili mamy ten model wzrostu liczby chorych, nie z chorych, którzy przyrastają te cyfry, bo ta samoizolacja Polaków była bardzo skuteczna, ale właśnie z takich różnych ognisk, no co jest też jednym z modeli rozprzestrzeniania się epidemii niestety. Czyli kiedy możemy się spodziewać się komunikatu w tej sprawie? No po tygodniu myślę. Po tygodniu, czyli w następny poniedziałek, jak rozumiem. Tak. Dobrze. Panie ministrze, jest pan oskarżany przez opozycję o zatajenie rzeczywistej liczby zachorowań, o to, że na przykład nie są uwzględniane w statystykach zgony osób podejrzewanych o zachorowanie, a nie przebadanych. Czy opozycyjni posłowie mają i będą mieli możliwość wglądu w te dane statystyczne w sposób dochodzenia do tych komunikatów? Ależ oczywiście mają, bo kartę zgonu wystawia lekarz w danym szpitalu. Naprawdę, ja już to mówiłem wielokrotnie, no musiałbym mieć sieć agentów sięgających setek tysięcy osób, które w szpitalu wystawiają akty zgonu. No każdy poseł, rozumiem, ma prawo do takiego aktu zgonu dotrzeć i zobaczyć, jak lekarz wystawił go. No tak, ale nie każdy ma prawo zebrać to, że tak powiem, kolokwialnie do kupy. No, tutaj zbiórka jest wielostopniowa i też można sprawdzić to. Po prostu w każdym sanepidzie zgłaszane są karty, są zgony pacjentów z rozpoznaniami chorób zakaźnych, zresztą nie tylko COVID-u, i one są raportowane do ministerstwa i to tyle. W związku z tym tutaj my tylko jesteśmy pewnym przekaźnikiem tej informacji, która powstaje na poziomie szpitali, a potem przez sanepidy, przez wojewódzkich inspektorów jest przekazywana do ministerstwa. Panie ministrze, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie poparło poprawki opozycji do tarczy antykryzysowej, poprawki, która zakładała testowanie medyków raz w tygodniu? No bo medycy mogą się testować, kiedy tylko potrzebują, nie tylko raz w tygodniu, ale wtedy, kiedy taka potrzeba jest. Każdy szpital w tej chwili może wykonać testy swoim pacjentom, wykonać testy swoim pracownikom, więc tutaj nie ma żadnych ani prawnych, ani finansowych, ani jakichkolwiek innych urzędniczych obostrzeń. Ostatnio był wicepremier Jarosław Gowin, powiedział, że powinien być pan wicepremierem. Czy pan aspiruje? Bardzo dziękuję, ale nie. Ale od piątku słychać. Wystarczy mi pracy na stanowisku, które w tej chwili mam i jak pani widzi, cały weekend głównie zajmowałem się regulacjami. Ale jeszcze można mieć zaszczyt dodatkowy. Nie, zaszczyt jest tutaj akurat zbędny w kwestii skuteczności walki z epidemią. W każdym razie pewnie pan wie, że od piątku słychać i widać w mediach krytykę pod pana adresem w związku z rekomendacją w sprawie wyborów. Mówią i piszą, że zdobywający popularność polityk zwyciężył w panu lekarza, że doraźny interes polityczny okazał się ważniejszy niż przysięga Hipokratesa i etyka lekarska. Co pan na to? Specjalnie nie miałem zbytnio czasu śledzić tych doniesień, bo właśnie... A to nie trzeba śledzić, bo to z Zolami, które miały zakażenia, testami białkowymi, które przyjechały do Polski, które walidowaliśmy akurat... No dobrze, to już panu powiedziałam, jak jest. To proszę się do tego odnieść. Jakoś tak przeglądając pobieżnie, bo oczywiście widziałem parę wypowiedzi, nie widziałem, żeby ktoś się odniósł z tych osób do mojej głównej rekomendacji, czyli bezpiecznych wyborów za 2 lata. Jakoś to chyba nie pasuje specjalnie do tej narracji, żebyśmy mogli przeprowadzić te wybory bezpiecznie i skutecznie i w sposób niebudzący. Ale właśnie skąd pan wie, że to by było bezpieczne za 2 lata, jeżeli wynalezienie szczepionki nie jest pewne, bo ona może w ogóle nie być wynaleziona? Czy już te stada będą tak uodpornione, że będziemy mogli żyć normalnie za 2 lata, jeśli szczepionki nie będzie? Jeżeli popatrzymy na dane z wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych na świecie, z NIH-u i z uniwersytetów brytyjskich i z instytutów europejskich, to tak wiele zespołów pracuje nad szczepionką i nad lekami, bo to są dwie różne rzeczy, ale pracują i zapowiedzi tych wszystkich ekspertów są takie, że w przeciągu kilkunastu miesięcy powinniśmy mieć szczepionkę oraz leki. W związku z tym na pewno sytuacja będzie lepsza niż jest dzisiaj, kiedy wiemy, że na pewno tej szczepionki nie mamy. Więc wszelkie prawdopodobieństwo mówi, że będziemy mieli leki lub leki i szczepionkę. A czy wybory korespondencyjne, które uznaje pan za możliwe, za najlepsze rozwiązanie, mogą być w tym momencie w 100% bezpieczne? W tym momencie, czyli w maju? Pani redaktor, ja tak jak powiedziałem w piątek, jeśli nie zgodzą się politycy na bezpieczne wybory za 2 lata, bo to jest pierwsza moja rekomendacja. Jakoś nie widzę odzewu na propozycję, abyśmy wszyscy w zgodzie zajęli się epidemią, a przełożyli dyskusję o wyborach na później. To nie bardzo wiem, co proponują inni. Wybory tradycyjne, no to dopiero byłoby szaleństwo. Więc ale na przykład wybory, panie ministrze, no właśnie, ale może korespondencyjne, ale nie teraz. Może właśnie jesienią lub późnym latem, chociażby z tego względu, żeby je przygotować lepiej, żeby właśnie zapewnić bezpieczeństwo, jeśli nie w 100%, to w 99%, w 98%. Panie redaktor, ja wypowiadam się z punktu widzenia epidemicznego i żadna pora, ani jesień, ani wiosna, ani lato, nie ma danych na to medycznych, żeby była bezpieczniejsza niż inna i nie wskazuje terminu. Tutaj wszyscy chcieliby, żeby minister zdrowia już regulował wszelkie możliwe akty prawne w Polsce, no ale tak nie jest. Tutaj też trzeba odpowiedzialności po stronie klasy politycznej i powiedzenia tak, zgadzamy się za 2 lata wybory, a jak nie, to robimy wybory korespondencyjne. Myślę, że w tej chwili, a przynajmniej nie mamy danych, o tak, to trudno powiedzieć, że ja to uznaję, nie mamy danych, żeby korespondencyjne wybory na świecie zmieniały jakkolwiek chorobowość. A te dane z Bawarii, panie ministrze? No właśnie, dane z Bawarii pokazują, że krzywe przebiegu epidemicznego się nie zmieniły po wyborach korespondencyjnych. Wszyscy pokazują dane z Bawarii, to były wybory ale pokazują, że w Bawarii przyrosły, że w Bawarii przyrosło szybciej niż... Po wyborach tradycyjnych nastąpiła zmiana krzywej, to prawda, dlatego mówię, że takie wybory nie powinny się odbywać w czasach epidemii. Natomiast po wyborach drugiej turze 29, wyborach korespondencyjnych, takich danych ja nie widziałem. I oczywiście jak ktoś ma jakieś raporty tajne, które nie pokazał, no to ja chętnie się z nimi zapoznam, ale do tej pory takich raportów nie widziałem, więc przekazuję dane, które są poparte pewnymi badaniami naukowymi. No to tyle można mnie oskarżać, a nie wiedziałem, że w Polsce już nastały takie czasy, że za podawanie danych opartych o wiedzy się takie poważne oskarżenia wytacza. Panie ministrze, GIS, zanim przedstawi swoje rekomendacje, czeka na informację prezesa Poczty Polskiej. Jak dostarczane będą pakiety, z czego będą zrobione i pakiety i skrzynki wyborcze, jak zabezpieczeni będą listonosze. Czy po tych rekomendacjach pan ponownie zabierze głos w sprawie wyborów, rodzaju i terminu? Tak? Co do szczegółów technicznych już głosowania, to oczywiście, że muszę zabrać głos, dlatego że ten proces musi być jak najbardziej przejrzany przez ekspertów. Każdy krok powinien być oceniony, żeby w możliwie najbezpieczniejszy sposób przeprowadzić taką operację, ale no, czekamy na ustawę, bo na razie, przypominam, takiej ustawy nie ma, więc nie bardzo jest do czego się odnieść. Mam do pana jeszcze 1000 pytań, ale to następnym razem, dlatego że musimy kończyć. Zdrowia życzę, jak wszystkim w tych czasach. Bardzo dziękuję. Minister Łukasz Szumowski, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na drugi salon polityczny po 8:00. Naszym gościem będzie europoseł PiS Adam Bielan. Pola na audycję. Zapraszamy do trójki za 8:05. June.